Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Θάνο μου, αγόρι μου, πού ήσουνα, πού πήγες. Ήλιε μου, φως μου, καμάρι μου. Είχα την εκταρία εδώ πέρα και μαράζωνα, που δεν έφταιγε η κοπέλα, το καταλάβαινε. Αλλά, Θάνο, τίποτα δεν ήταν ίδιο όσο ήσουνα μακριά μας. Ήσα να φτιάξω μάσκα. Ο Θάνος επιστρέφει για να μιλήσει για τον Γολγοθά που πέρασε. Mm-hmm. Έχουμε πει ότι θα αφιερώσουμε, θα είναι μια τρίωρη εκπομπή σήμερα. Θάνος Καμίλαλης, η επιστροφή. Ναι. Η αγωνία δίπλα στο θερμόμετρο. Mm-hmm. Μου επιτρέπει, Θάνο, να αποκαλύψω τη θερμοκρασία που είχε στάσει. Βεβαίως. Ήταν ρεκόρ για μένα. Γιατί όχι. Να μην τα πανηγυρίζουμε αυτά. Το πανηγυρίζω. Είχε φτάσει 39 και 4. Ο ίδιος άνθρωπος που βλέπετε τώρα, με τη θέληση για ζωή, με την ατσάλινη θέληση για ζωή, είναι εδώ, είναι κοντά μας. Νίκησε τον Πυρετούλη και είναι πίσω στις επάλξεις και στον αγώνα. Καλησπέρα λοιπόν στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτριες, από όπου και αν μας ακούτε, και τηλεθεατές, τηλεθεάτριες, είτε είστε στο κανάλι The Press Project στο YouTube, είτε στο ραδιόφωνο The Press Project, είτε στα FM της περιφέρειας που μας αναμεταδίδουν. Μας ζητάτε οδηγίες για το πώς μπορεί κάποιος να παραβρεθεί στη δίκη της Χρύσης Αυγής. Θα είναι και το πρώτο μας θέμα. Η Χρυσή Αυγή. Οι μάσκες σήμερα είναι για ευνόητους λόγους, όπως καταλαβαίνουμε, και γιατί αυτή η εκπομπή είναι μια εκπομπή υπευθυνότητας. Και αυτό το μήνυμα πρεσβεύουμε κάθε μέρα. Είτε είμαι εγώ, ας πούμε, από ασθένεια, είτε όχι. Και αυτό θέλουμε, αυτό το πρότυπο θέλουμε να δώσουμε στη νέα γενιά, στους νέους ανθρώπους που μας παρακολουθούν. Έτσι. Είναι λογικό ότι μας βλέπουν σαν θεούς, και εγώ θα το έκανα στη θέση τους. Και τώρα το κάνω. Δηλαδή, κοιτάζομαι στον καθρέφτη. Κουνιέται ο καθρέφτης, κουνιέμαι κι εγώ. Πώς το λέει, κουνιέται το είδωλο, κουνιέμαι κι εγώ. Δεν ξέρω αν είδατε την ανασκόπηση για την αυτοβοήθεια, έτσι λέει. Βλέπω τον καθρέφτη, κουνιέμαι εγώ, κουνιέται και το είδωλό μου και λέω μπράβο, καθρέφτη, έκανες τη δουλειά σου. Λοιπόν, αυτό κοιτάζουμε κι εμείς. Κοιτάζουμε τους εαυτούς μας στον καθρέφτη και λέμε φτούσου ρε πουλί, φτούσου ρε Καμίλαλη, μπράβο σας, τι ωραία δουλειά είναι αυτή. Αλλά έτσι με τα φτισήματα, καταλαβαίνετε, κολλάνε οι αρρώστιες, γι' αυτό έχουμε βάλει μάσκες σήμερα με την επιστροφή του Θάνου. Θα δώσουμε τις πρακτικές οδηγίες για την παρακολούθηση της δίκης της Χρυσής Αυγής. Και μετά θα σας πω και τι έγινε σήμερα. Δεν έμεινα μέχρι το τέλος, γιατί έκανε μια διακοπή τώρα το μεσημέρι, οπότε παρακολούθησα μέχρι ένα σημείο. Το μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας. Πρέπει να χάσε καμιά ώρα το μεσημέρι. Αλλά τώρα αγορεύσεις των δικηγόρων των Χρυσαυγητών έχασα. Πόσα να χάσα δηλαδή εκεί πέρα. Mm-hmm. Απλώς έβλεπα το λαγό να κρατάει σημειώσεις με το μολυβάκι του, οπότε φαντάζομαι ότι θα είναι κάτι θα πει και αυτός πάλι. Μια που δεν ήταν ο Πλεύρης σήμερα, να δούμε λίγο, να μυρίσει λίγο να ζήλα το δικαστήριο. Είναι πολύ πιτάξτη. Είναι, εντάξει. Έχει μια διαφορά ο Πλεύρης με την έννοια ότι θα τα πούμε αναλυτικά αυτά. Έτσι σχολείο μεγάλη επιτυχία τα εμβόλια, δεν είχα COVID. Θα το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Μάλλον έπρεπε να το πω νωρίτερα. Αντιεμβολιαστικό σχόλιο. Όχι θα το απέκλειε το να νοσήσω ελαφρά. Ως εμβολιασμένος, αλλά όχι, δεν είχα COVID. Άλεξ Γιάκο. 50. Γιατί? Για σένα, έβαλε 50 ο Άλεξ σε ένα νόμισμα που δεν ξέρω. Γράφει NOK. Νορβηγικό είναι αυτό. Νορβηγία τι έχει, κορονές. Σαν τη Σουηδία. Δεν έχω ιδέα. Το NOK. Και πόσο είναι η ισοτιμία. Λοιπόν. Μας βάλετε τώρα να ψάχνουμε. Convert. Ευχαριστώ πολύ για τα. Knock to Euro. Λοιπόν, 0,097. Νομίζω ότι είναι 0,97 ότι είναι ένα ευρώ. Μάλιστα. Λοιπόν, τάλιρο είναι αυτό. 4,83. Είδες μια χαρά. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Όταν είδα το 50, χαρεί λίγο περισσότερο. Δεν πειράζει, να είστε καλά, παιδιά. Κορώνες είναι. Κορώνες. Το ξέραν όλοι εδώ πέρα, πετάγονται. Το είχαν τσεκάρει και ήδη από το newsroom. Βλέπουν, μπήκαν λεφτά, παιδιά, μπήκαν λεφτά. Τσεκάρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, έτσι, για να μπει καλά η εβδομάδα. Σε ό,τι νόμισμα θέλετε μπορείτε να μας πληρώνετε. Μια που επέστρεψα, να επιστρέψω έτσι. Δεχόμαστε τα πάντα. Κρυπτονομίσματα, τι θέλετε. Ευρώ, δραχμές. Δεχόμαστε δραχμές. Δραχμές περνάνε. Κάπως τσαλάει ακόμα. Ευχαριστούμε και πάλι πάντως. Ευχαριστούσαμε 10 φορές περισσότερο, αλλά ευχαριστούμε και πάλι. Λοιπόν, για να παρακολουθήσετε τη δίκη της Χρυσής Αυγής, πηγαίνετε στο δικαστήριο και την παρακολουθείτε. δεν υπάρχουν μέτρα για τον COVID τώρα. Οπότε μπορείτε να παρακολουθήσετε, απλώς έρχεστε, χρειάζεται μια ταυτότητα εκεί πέρα για να σας δώσουν την καρτέλα για να παρακολουθήσετε μαζί με το κοινό. Δεν έχει πια μέτρα και για τους δημοσιογράφους δεν ρωτάνε καν στην είσοδο πολλά. Ρωτάνε κάποιες φορές με ποια πλευρά είστε. Mm-hmm. Τώρα, εντάξει, μην παρεξηγηθείτε με αυτό. Αν απαντήσεις, είναι όλοι ίδιοι. Με ποια πλευρά είστε, ίσες αποστάσεις. Ο Φιλελές περνάει από εκεί. Νομίζω ότι ακόμη και ο Φιλελές νομίζω ότι θα καταλάβει καλά ότι αυτές οι δύο πλευρές έχουν κάποια... Τώρα δεν ξέρω, ναι. Το ακραίο κέντρο, τι θα έλεγε. Ναι. Ας κάτσω στην τύχη. Ίδιο είναι. Ναι. Ξέρεις γιατί είναι και αυτό με την κατακραυγή, το σχολιάστηκε στα social, το πόσο σε ζητήματα σημαντικά, πολλές φορές δεν ενοχλείται το ακραίο κέντρο, όπως συνέβη στον ναζιστικό χαιρετισμό του Πλεύρη. Δεν ήταν το σοκ, ας πούμε... Όπως το να βάλει κάποιος βερμούδα στο προεδρικό μέγαρο. Ναι, ακριβώς αυτό θα έλεγα. Το έγραψε, κάποιος το έγραψε αυτό, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Ναι, ήταν μια πολύ ωραία σύγκριση των αντιδράσεων περί της προσβολής στη δημοκρατία μας. Με τον ένα με τη βερμούδα στο προεδρικό και τον Πλεύρη να χαιρετά ναζιστικά. Ανταυτού, εγώ το μόνο που είδα από Φιλελέ ήταν να προσπαθούν να μας εξηγήσουν ότι δεν έχει απαγορευτεί και δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα η έδρα. Και να βασίζεται στο γράμμα του νόμου. Αυτό το ξέρουμε, αλλά πάρα πολλές φορές τα δικαστήρια δεν λειτουργούν με βάση το γράμμα του νόμου, όπως το έγραψε για παράδειγμα Κοντιάδης. Δηλαδή οι πρόεδροι κάνουν παρατηρήσεις για τον ντύσιμο. Έγραψε για γυναίκες δικηγόρους, ξέρω εγώ, που δεν φοράνε σακάκι το καλοκαίρι. Και αυτό δεν είναι σε κάποιο γράμμα του νόμου, δεν προβλέπεται κάπου συγκεκριμένα. Είναι στη διακριτική ευχέρεια. Όπως το πότε ακριβώς η πρόεδρος θα επαναφέρει στην τάξη το κοινό για τα χειροκροτήματα. Κάποιες φορές αρέσουν στην πρόεδρο τα χειροκροτήματα, κάποιες όχι. Λοιπόν, κάπως λαγκάρουμε. Μισό λεπτάκι. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή λίγων δευτερολέπτων, να δούμε ένα τεχνικό που έχουμε και επιστρέφουμε. Πάμε. Λοιπόν, μα συγχωρείτε για τη διακοπή. Τώρα γύρισε ο άνθρωπος. Δύο μέρες έλειψα, δεν θέλω τέτοια. Επέστρεψε με τόσες δυσκολίες. Λοιπόν, θα τα πούμε αναλυτικά τα της δίκης και του χαιρετισμού. Θα να ξεκινήσουμε από το χαιρετισμό, μια που ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα, γιατί αν τα πάρω χρονολογικά βάσει το. Ο χαιρετισμός έγινε την Παρασκευή. Επειδή η συζήτηση, ο σχολιασμός στο δικαστήριο. Ο σχολιασμός του χαιρετισμού συνεχίστηκε όλο το σουκού, εγώ γι' αυτό. Πολύ ωραία, το πιβατάκι μου παράμε το θερμόμετρο, τον παρακολουθούσα. Ναι. Επειδή σήμερα συζητήθηκε στο δικαστήριο, επειδή είχαμε τον σχολιασμό των πρώτων μαρτυρικών καταθέσεων. Οπότε τοποθετήθηκαν οι δικηγόροι των δύο πλευρών για τον ναζιστικό χαιρετισμό. Και έχει μια αξία. Να δούμε τι είπαν, γιατί το σχολίασαν όλοι. Λοιπόν, Όταν, λοιπόν, μίλησε ο Παπαδάκης καταρχάς. Υπάρχει ένα δεδομένο το οποίο ισχύει προφανώς για όλες τις δίκες, που είναι ότι ο συνήγορος εκφράζει τον κατηγορούμενο. Δεν έχει σημασία δηλαδή αν εμείς γνωρίζουμε ότι ο Πλεύρης αυτή τη στιγμή νιώθει αυθόρμητα την επιθυμία να χαιρετήσει ναζιστικά, mm-hmm. με δεδομένο ότι δεν υπήρξε καμία δήλωση εκ μέρους του λαγού που να παίρνει αποστάσεις από τη χειρονομία του συνηγόρου του, η χειρονομία αυτή εκφράζει αυτόματα τον εντολέα του, mm-hmm. εκφράζει τον λαγό. Το ίδιο λέγαμε και αυστηρά. Στη δίκη Λιγνάδη, για παράδειγμα, ακριβώς. σε όλα αυτά που έκανε ο Αλέξης ακριβώς, Κούγιας, ναι. όπως την τελευταία, για παράδειγμα, χειδαιότητα που έστελνε στα μέσα φωτογραφίες από τα θύματα του Λιγνάδη μετά την καταδίκη του Λιγνάδη, λέγαμε ότι αυτό δεν γίνεται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη και την εντολή του πελάτη. Το λέγεται και ο εντολέας στον δικηγόρο. Λοιπόν, έλεγε η μία εκ των δικηγόρων του Παύλου Φύσα ότι ο Πλεύρης, όταν ανέλαβε τα ενία, ξεκίνησε, λέει, πρώτος, προσέβαλε το δολοφονημένο Παύλο Φύσα, έκανε σειρά φρονηματικών ερωτήσεων στη Μάγδα Φύσα, έτσι τις χαρακτήρισε. Και ακόμη και ο εκτελεστής, ο καθομολογέν δολοφόνος, ο Ρουπακιάς, δια του δικηγόρου του, έκανε προσβλητικές αναφορές στα τραγούδια που στόχο ήταν είχαν να προσβάλλουν τον δολοφονημένο. Και κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Δεν ανακάλεσε το δικαστήριο στην τάξη τον Πλεύρη όταν χαιρέτησε ναζιστικά, και η πρόεδρος και η εισαγγελέας πάνε ότι δεν το είδαν εκείνη την ώρα. Φώναξε ο Παπαδάκης ότι αυτό είναι στρουθοκαμιλισμός και μίλησε αργότερα, τοποθετήθηκε εκτενώς επ' αυτού. Και είπε η Ελευθερία του Μπατζόγλου το εξής απλό και σημαντικό. Γιατί να αισθάνονται μίσος οι Χρυσαυγίτες για την οικογένεια Φύσα? Και λέει, γιατί από το σημείο αυτό και μετά ξεκινά το ξύλωμα της Χρυσής Αυγής. Οπότε δεν λυπούνται για αυτό που συνέβη, δεν έχουν μετανιώσει, αλλά επειδή συνελήφθησαν. Και τι γίνεται τώρα? Μίλησε μετά ο Θεοδωρόπουλος. Αυτό που λέει και το οποίο νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε, είναι ότι με δεδομένο ότι η χειρονομία αυτή εκφράζει αυτόματα τον εντολέα του, ο οποίος δεν πήρε αποστάσεις, κονιορτοποιεί, κάνει συντρίμια, κομμάτια, σκόνη, όλη την προηγούμενη επιχειρηματολογία της Χρυσής Αυγής, η οποία έλεγε ότι ο χαιρετισμός αυτός δεν είναι ναζιστικός. Θυμόμαστε ότι ο χαιρετισμός αυτός είναι αρχαιοελληνικός, είναι ο ενεργειακός, λίγο ο ήλιος, λίγο του στρώει μασχάλι, αλλά πάντως σε καμία περίπτωση δεν είναι ναζιστικός, γιατί οι άνθρωποι αυτοί μας έλεγαν ότι δεν είναι ναζιστές, είναι Έλληνες εθνικιστές. Mm-hmm. Λοιπόν, στην περίπτωση τώρα του Πλεύρη λαγού, αυτό πάει περίπατο, γιατί έχουμε για πρώτη φορά μια αλλαγή στην υπερασπιστική γραμμή, αν αυτό είναι η υπερασπιστική γραμμή, που είναι πάρα πολύ αμφίβολο. Δηλαδή έχουμε τον συνήγορο να λέει, είμαι ναζιστής, είμαι φασίστας, τι πρόβλημα έχετε? Και το λέει σταθερά, το έχει πει 5 φορές αυτή τη στιγμή, δηλαδή το λέει με κάθε ευκαιρία αυτό. Αυτό δεν συνιστά κάποια υπερασπιστική στρατηγική. Το έγραψα κάπως συνοπτικά, αλλά νομίζω ότι θα το δούμε αυτό και στην πορεία. Δεν έχει καμία νομική αξία αυτό. Δηλαδή ο Πλεύρης λέει ότι δεν διώκεται το να είσαι ναζιστής, αλλά παρόλα αυτά η απόφαση, η πρωτόδικη, αναγνωρίζει το ναζιστικό κίνητρο ως κίνητρο των εγκλημάτων, και λέει ο Θεοδωρόπουλος, και το ερωτικό πάθος δεν διώκεται, αλλά διερευνάται ως κίνητρο μιας εγκληματικής πράξης. Και εδώ πέρα έχουμε ακριβώς ένα κίνητρο το οποίο διερευνάται ως κίνητρο, παρότι δεν είναι παράνομο να χαιρετήσει ναζιστικά. Το ότι δεν είναι παράνομο, ταυτοχρόνως όμως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτό που το υπενήχθηκες και εσύ, Θάνο, το οποίο το είπε ο Παπαδάκης αναλυτικά, ότι το δικαστήριο δεν είναι ανάγκη να προβλέπει ρητά την απαγόρευση του ναζιστικού χαιρετισμού. Όχι, είναι η ασέβεια, το αν δείχνεις ασέβεια προς το δικαστήριο, είναι πάντα κάτι υποκειμενικό, το αποφασίζει η έδρα. Αυτό που καταλάβαμε είναι ότι η έδρα δεν το θεώρησε και μεγάλη ασέβεια. Τάξ, τι συνέβη, χαιρέτησε ο Ναζί ναζιστικά μέσα στο δικαστήριό μου. πρόεδρος, το δικαστήριο που προεδρεύει ο ή πρόεδρος. Όπως και το ίδιο σημαίνει για τους σχολιαστές, όπως έλεγα πριν. Τι συνέβη, εντάξει, ο άλλος ανεβοκατεβάζει το χέρι μέσα στα ελληνικά δικαστήρια στη δίκη της Χρύσης Αυγής, που είναι κάπως εμβληματική. Klein Mind. Δεν απαγορεύεται. Ναι, είναι πώς θα το κάτι, δεις. Ναι, υπάρχει και κάτι ακόμα το οποίο το έθεσε ο Καμπαγιάννης πάρα πολύ έντονα και πολύ εύστοχα. Λέει ότι ως προς το ζήτημα του χαιρετισμού, δεν μπορούμε να μην το σχολιάσουμε. Ο ναζιστικός χαιρετισμός έλαβε χώρα σε μια συγκεκριμένη στιγμή. Απέναντι σε μια μάρτυρα που έχασε το παιδί της από μια οργάνωση που χρησιμοποίησε την ιδεολογία αυτή. Η εικόνα είναι ταυτόσιμη με την εικόνα του Ρουπακιά να χαιρετάει ναζιστικά στη γνωστή φωτογραφία. Και λέει, είναι βαθιά εξυβριστική, διαταράσσει τη διαδικασία, δεν είναι μόνο πειθαρχικά έλεγκτα, είναι ποινικά έλεγκτα. Δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτή μια τέτοια συμπεριφορά. Αναφέρθηκε και στον πειθαρχικό έλεγχο από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, στον οποίο είναι μέλος ο Καμπαγιάννης. Και το είπε και ο Σκαρμέας αυτό, ότι είναι τεράστια μεταστροφή της υπεράσπισης. Δηλαδή ότι από το είμαστε εθνικιστές στο είμαστε ναζί και έτσι γουστάρουμε, γιατί ακριβώς δεν υπήρξε δήλωση διαφοροποίησης από το λαό. Και αυτό συνιστά σιωπηρή συμφωνία, σιωπηρή αποδοχή του ναζιστικού χαιρετισμού και συνεπώς απόδειξη του ναζιστικού κινήτρου. Λοιπόν, και ο Παπαδάκης... Για χαρά εδώ μεταξύ, έτσι. Ναι. Δηλαδή, αν το θα γλιτώσει και η πολιτική αγωγή από να κάθε να αποδεικνύει ότι η Ναζί είναι Ναζί. Γιατί έγινε μια τεράστια δουλειά και πάρα πολύ συστηματική δουλειά στο πρώτο δικαστήριο που θα ξαναγίνει, το λέω ειρωνικά, με τις φωτογραφίες, με τα βίντεο, με τις εκπαιδεύσεις, εκεί να παίζουν τα στρατιωτάκια, με τον παπά στα παιδιά του να διδάσκει το Χάιλ Χίτλερ. Με όλα αυτά. Ναι, και αναφέρθηκε κιόλας ο Παπαδάκης ηρωνικά στον. Νομίζω ήταν ο Παπαδάκης ηρωνικά στον Χρήστο Παπά, στην περίφημη αποκριάτικη φορεσιά που τον εμφανίζονται τα τεκμήρια στη δίκη, όπου άλλος είναι με τα ρούχα των ΕΣΕΣ, με τους αγγελωτούς σταυρούς εκεί πέρα, τι ήταν με τα ναζιστικά. Στολίδια εκεί πέρα με την ποδίτσα την ναζιστική και είχε πει το φοβερό στο δικαστήριο ότι ήταν απόκριες. Δεν έχει σημασία τώρα η απάρνηση της ιδεολογίας τους, δεν πειράζει, ας μην είναι συνεπείς ναζιστές, ποιοι είμαστε εμείς τώρα να τους ψέξουμε γι' αυτό, αλλά σημασία έχει ότι ξαφνικά εδώ δεν έχουμε σιωπηρή παραδοχή εκ μέρους του λαγού ότι πρόκειται για ναζιστές. Και ο Παπαδάκης αναφέρει αυτό το επιχείρημα που ανέφερες και εσύ, ότι δεν ανάγκη να προβλέπεται ρητά η απαγόρευση του ναζιστικού χαιρετισμού. Το τι συνιστά εξύβριση μπορεί να το αποφασίσει το δικαστήριο. Λοιπόν, να μείνουμε λίγο, μια που ξεκινήσαμε από εκεί, στον σχολιασμό. Πριν να πάμε στο τι είπαν, μίλησε η Μάγδα Φίσα στην αρχή της δίκης και μετά ο πατέρας του, ο Παναγιώτης Τάκης Φίσας και μετά και η αδερφή του. Λοιπόν, υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο είχε προκύψει από την προηγούμενη δικάσιμο, όταν συνεχώς ρωτούσαν οι δικηγόροι των Χρυσαυγητών πού τα ξέρει η Μάγδα Φίσα αυτά που ξέρει. Και ρωτούσαν πού το ξέρει αυτό, α, το ξέρει από τη δικογραφία, πού το ξέρει αυτό, α, το ξέρει επειδή της το είπε κάποιος και τι σημασία έχει αυτό, αφού απλώς της το είπε κάποιος και έτσι άκουσε. Και εδώ είναι λίγο κρίσιμο, ιδίως για εμάς που δεν είμαστε νομικοί, να γίνει αντιληπτή μια διάκριση. Στην μαρτυρία της Μάγδας Φίσα, αυτό το ανέλησε διεξοδικά ο Καμπαγιάννης, στη μαρτυρία της Μάγδας Φίσα δεν κρίνεται η αξιοπιστία αυτών που λέει. Δεν θα στηριχθεί εκεί η αποδεικτική διαδικασία. Οι μάρτυρες κατηγορίας είναι οι στενοί συγγενείς, είναι η οικογένεια του δολοφονημένου, οι οποίοι παρουσιάζουν την υπόθεσή τους. Παρουσιάζοντας την υπόθεσή τους, λένε οτιδήποτε ξέρουν από όπου το ξέρουν. Θα σας πω τώρα πώς περίπου πήγε, ήταν πάρα πολύ βαρύ πράγμα και η στιγμή που ξεκινάνε, η στιγμή που πλησιάζει αργά προς το βήμα ο Τάκης Φίσας και είναι τόσο αργό το βήμα του, του μίλησε η πρόεδρος, η οποία δεν είναι και πολύ ευγενής αυτά, για να επισπεύσει Ήταν μια σκηνή που ήταν σαν να τα κράτησε χρόνια. Τους κοίταζε και προχωρούσε πάρα πολύ αργά μέχρι να φτάσει εκεί και να ξεκινήσει να μιλάει. Και το ίδιο και η αδερφή του που είπε, τον είδα τελευταία φορά την προηγούμενη μέρα, δεν θα τον ξαναέβλεπα ποτέ γιατί τον δολοφόνησε οργανωμένη Χρυσή Αυγή. Θα βρω την ακριβή διατύπωση, αλλά λέω ότι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται για να καταθέσουν αυτό. Καταθέτουν ως μάρτυρες κατηγορίας. Το αποδεικτικό υλικό είναι τεράστιο και θα παρουσιαστεί στη συνέχεια. Δεν έχει σημασία δηλαδή να πούμε, α, αυτό δεν μειώνεται η αξιοπιστία του επειδή δεν θυμάται, όπως είπε η πρόεδρος σήμερα στον πατέρα του Φίσα, που λέει, μου είπαν για το Ρουπακιά ότι ήταν ένας αλήτης και ότι έκανε αυτό και εκείνο και προστασία στα μαγαζιά και ήταν παλαιστής και τέτοια. Λοιπόν, δεν μειώνεται η αξιοπιστία επειδή δεν θυμάται ποιος του το είπε αυτό, γιατί αυτοί είναι οι άνθρωποι, είναι η οικογένεια η οποία παρουσιάζει την υπόθεσή της και στη συνέχεια υπάρχει άφθονο αποδεικτικό υλικό από τους άμεσα εμπλεκόμενους και τα παράλληλα αποδεικτικά στοιχεία. Εντάξει, με μηνύματα, επικοινωνίες, το πώς ακριβώς συνέβη. Λοιπόν, και σε αυτό, στο σχολιασμό το Καμπαγιάννης λέει, εμάς μας ενδιαφέρει που είμαστε εδώ για την δίκη των ψαράδων, των Αιγυπτίων αλλιεργατών, μας ενδιαφέρει το κομμάτι της εγκληματικής οργάνωσης. Στο κομμάτι της εγκληματικής οργάνωσης, αυτό που έχει σημασία είναι ότι κινητοποιήθηκε η ιεραρχία από τον Άγκο στον Πατέλη και τον Λαγό, προκειμένου να ενημερωθεί η ιεραρχία του κόμματος για να γίνει η δολοφονία. Όπως επίσης τέθηκε το θέμα από την, πολιτική αγωγή για την υπόθεση του, Φίσα, ότι είχαμε τον τραυματισμό, είχαν πέσει κάτω οι άλλοι, αλλά δεν τους χτύπησαν, δεν μαχαίρωσαν τους άλλους, περιμέναν να μαχαιρώσουν τον Φίσα, γιατί αυτός ήταν ο στόχος και μάλιστα τον κρατούσαν μέχρι να έρθει ο Ρουπακιάς. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι εδώ πέρα θα υπάρξει μια μακρά αποδεικτική διαδικασία για να προκύψουν όλα αυτά τα στοιχεία και να συζητηθούν, αλλά αυτό που κάνουν οι μάρτυρες αυτή τη στιγμή είναι ότι παρουσιάζουν την υπόθεσή τους, πώς χάσαν το δικό τους άνθρωπο στα χέρια φασιστών. Θάνο, να το διατρέξω λίγο από την, mm-hmm. από την αρχή. Θα κάνω μια ερώτηση μέχρι να περάσει το επόμενο. Για την πρόεδρο, εγώ δεν έχω εικόνα, δεν είμαι στο δικαστήριο. Είναι η στάση της μεροληπτική εναντίον της οικογένειας Φίσα μέχρι στιγμής ή είναι μεμονωμένες οι ατάκες που έχουν κυκλοφορήσει και είναι απλώς αυστηρή όπως είπες? Τι να σου πω. Η ατάκα, η Μάγδα Φίσα είναι μία αυτόπτης μάρτυρας που λέει τα ίδια και τα ίδια 100 φορές. Είναι κατά την άποψή μου μία ατάκα που δεν έπρεπε να έχει ακουστεί. Mm-hmm. Είναι ένας βαθμός απρέπειας, ανέδειας προς την μητέρα του δολοφονημένου που δεν συγχωρείται. Είναι εκτός ορίων. Πρώτα απ' όλα είναι λάθος για δικαστή να το λέει αυτό. Ως άσχετος το σχολιάζω, αλλά ναι. Αυτό που λένε οι νομικοί πολλές φορές είναι ότι στο δικαστήριο παρουσιάζεται μια υπόθεση και οι δικαστές θεωρητικά λειτουργούν σαν να την ακούνε για πρώτη φορά. Έρχεται με μια απόφαση ή με ένα παραπεμπτικό βούλευμα, έρχονται τα στοιχεία και οι δικαστές κρίνουν. Πρέπει να είναι, όπως μας λένε συνέχεια, ανεπηρέαστοι από εξωγενείς παράγοντες κλπ. Και τα ακούνε πρώτη φορά. Το τα έχει πει πόσες φορές είπε... 100. Το τα έχει πει 100 φορές. Δεν νοείται για δικαστή. Δεν ξέρω. Μπορεί να εννοούσε ότι σε εκείνη την κατάθεσή της τα έχει πει. Ό,τι και να είναι τώρα, δεν λέει. Δεν προσβάλλει στη Μάγδα Φίσα. Πώς να το κάνουμε. Τώρα δεν είναι. Είναι πολύ κακή ιδέα. Τώρα, αν περιγράψουμε λιγάκι τι συνέβη σήμερα, θα δούμε ότι το να προσβάλλει στη Μάγδα Φίσα... Συζητάμε ότι ξεκινήσαμε από το που είναι ο Παύλος σου τώρα. Αυτά γίνονταν την προηγούμενη φορά. Οπότε με μια έννοια πάλι καλά λέμε. Όταν ξεκίνησε ο Πλαντζάκης να ρωτάει, ήταν έτσι με το καλημέρα σας ήταν αυτό που του λέει η Μάγδα Φίσα, να είναι λίγο πιο όρημες οι ερωτήσεις, επειδή ήταν κάπως... Τη ρωτούσε τι γίνεται, πότε μιλάνε στο τηλέφωνο, πότε σταματάνε. Του λέει τι ακριβώς δεν καταλαβαίνετε. Δηλαδή τι, θα δολοφονεί και θα μιλάει στο τηλέφωνο με τον Καζαντζόγλου. Τι να σας πω, εκπροσωπείται το δολοφόνο. Τη ρωτούσε εκεί πέρα τι είπε ο γιατρός, για το αν πράγματι ισχύει αυτό που είπε ο γιατρός, ότι και εδώ να τον είχαν χτυπήσει δεν θα προφταίναμε, γιατί το χτύπημα ήταν επαγγελματικό. Και της λέει ναι, αλλά πέθανε αργότερα, οπότε μήπως θα προλάβαινε. Και του λέει, μα θα αφήσαμε, ρωτάτε μέρα τώρα τι είπε ο γιατρός. Το χτύπησε με τρεις μαχαιριές, το χτύπησε στην καρδιά και πέθανε. Αυτό ξέρω να σας πω. Σε αρκετά σημεία δεν απαντούσαν στις ερωτήσεις. Ο πατέρας του Φίσα ουσιαστικά δεν απάντησε καμία ερώτηση. Η Μάγδα Φίσα μέχρι ένα σημείο προσπαθούσε να απαντήσει και σήμερα πολύ λιγότερο. Οπότε τις ερωτήσεις υπεράσπισης. Ναι. Εξεγέρθηκαν εκεί πέρα, φωνάζανε, φωνάζει και η Μάγδα Φίσα να με συλλάβετε, που αυτό θα έπρεπε να το... θα έπρεπε να το δούμε. Ρωτούσανε για τα τραγούδια. Λέει η Μάγδα Φίσα, όλες οι ενέργειές του ήταν προς όφελος της ανθρωπότητας. Τη ρωτούσαν, έχει τραγουδήσει αντιφασιστικές συγκεντρώσεις? Ναι, σε ποιες? Δεν ήμουν μαζί του. Αυτό προκειμένου να φανεί ότι δεν ήταν και τόσο αντιφασίστας, αλλά είχαν προσωπικά με τον Ρουπακιά, ξέρω εγώ, που άπλωνε την πουγάδα. Δεν μπορώ να φανταστώ δηλαδή σε τι άλλο θα αποσκοπούσαν οι ερωτήσεις για το πόσο γνωστός αντιφασίστας ήταν και αν είχε συμμετάσχει σε τέτοιες εκδηλώσεις. Ναι, μπορούμε να έχουμε μια επαναφορά για το ποδόσφαιρο. Μπορεί. Γνωστός τηλεοπτικός σταθμός. Μπορεί. Στίχη του τι αντικείμενο είχαν. Λοιπόν, όταν ξεκίνησε ο πατέρας του, ήταν αυτό που σας περιέγραψα πριν με το πάρα πολύ αργό περπάτημα προς την καρέκλα και όπου κάθισε και κατέθεσε. Λέει, άλλαξε ο αγώνας, αν δεν είχε αλλάξει, αν γινόταν μια εβδομάδα μετά θα ζούσε, γιατί πάντα βλέπαμε τα παιχνίδια μαζί. Και περιγράφει αυτή την ιστορία, πως δεν είχε κλείσει, δεν έψαχνε να δει πού θα μπορέσουν να πάνε να δουν τον αγώνα. Πήγαν εκεί και έγινε αυτό, που ήταν μια πολύ βαριά στιγμή. Τώρα ακούς τον πατέρα να μιλάει για το πως βλέπαν τα παιχνίδια μαζί και θα συνέχιζαν να βλέπουν τα παιχνίδια μαζί αν δεν είχε δολοφονηθεί. Περίμενα, λέει, να δω πολλά αίματα. Λέω τη Χρύσα τι έχει ο Παύλος. Έχει κουραστεί. Πάω κοντά του, φωνάζω Παύλο. Έχει όλη αυτή την περιγραφή και λέει ότι μετά τον παίρνει το ασθενοφόρο και λέει: όταν είδα ότι δεν έβαλε σιρήνα και ότι δεν είχε αναπτύξει ταχύτητα, κατάλαβα ότι είχε τελειώσει ο Παύλος. Τίθεται το ζήτημα με τους αστυνομικούς και την περίφημη φράση το «όχι και μαχαίρια». Και παρεμβαίνει πάλι η πρόεδρος για να πει ότι εδώ κατηγορούμενη είναι η Χρυσή Αυγή, όχι η αστυνομία. Η αστυνομία μπορεί να έκανε ό,τι έκανε, εντάξει. Που τολμώ να πω ότι αντιλαμβάνομαι το νομικό περιεχόμενο της παρατήρησης. Δεν μπορώ να συμμεριστώ το «η αστυνομία ό,τι έκανε, έκανε». Ό,τι δεν έκανε. Βόλτες στο τετράγωνο έκανε η αστυνομία και δεν είναι καθόλου εντάξει. Καταλαβαίνω ότι για το δικαστήριο αυτό δεν έχει σημασία, αλλά επειδή. Όταν ξαναπήρε το λόγο στο τέλος ο Βλαντζάκης, άρχισε και έλεγε και αυτός: δεν είμαι αυτόκλητος υπερασπιστής της αστυνομίας, αλλά η αστυνομία έχει θρηνήσει νεκρούς σε κάτι τέτοιες αηδίες. Να πούμε ότι όποιος θέλει να μην προσβάλλουμε την αστυνομία και μας ρωτάει πώς θα κοιτάξουμε στα μάτια τους 20 αστυνομικούς που ήταν μέσα στην αίθουσα, ας φροντίσει η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της, να μην σιγοντάρει τους φασίστες να δολοφονούν. Όταν πήγε ένας εκ των δικηγόρων να συλληπιθεί τον πατέρα του Παύλου Φίσα, του λέει τα συλληπιτήρια, λέει, αν με σεβώσουν δεν θα ήσουν εδώ. Λέει συλληπιτήρια και λέει ο πατέρας του Φίσα, είναι σαλιάριδες, μας λένε συλληπιτήρια. Προσπαθεί η πρόεδρος να πει, μα είναι δικηγόροι, κάνουν τη δουλειά τους, να με αφήσουν ήσυχο, να υποστηρίξουν ένα δολοφόνο, να μας πούνε τι. Που είναι λογικό, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μια υποκρισία σε όλο αυτό και η χυδαία φράση που προκάλεσε και έκρηξη, θα φτάσουμε εκεί αργότερα, που ρώτησε ο δικηγόρος, ο συνήγορος, αν η Μάγδα Φίσα με τη στάση της ενθάρρυνε το να της πει κάποιο συλληπιτήρια, εννοώντας ότι φταίει αυτή που δεν την έχουν συλληπιθεί οι χρυσαυγίτες. Το οποίο καταλαβαίνετε τώρα πώς είναι να πρέπει να απολογηθείς για το αν φέρθηκες αρκετά ευγενικά στους χρυσαυγίτες. Και θα φτάσουμε στο σημείο αυτό. Ήταν μια Έγινε και μια δικονομική ανακατοσούρα εκεί πέρα, γιατί είχε τελειώσει η κατάθεση της Μάγδας Φίσα. Είχε ολοκληρωθεί η κατάθεση του Τάκη Φίσα και μετά έρχεται η δικηγόρος του Κασιδιάρη και του Μπούκουρα και λέει ζητώ να θέσω μερικά ερωτήματα στην κυρία Φίσα. Μα έχει τελειώσει. Λέει, δεν σας είπε η ασκουμένη μου ότι θα... έρθω, ότι θα έρθω με κάποια καθυστέρηση. Όχι. Λέω, κάποια ασκουμένη έχει χτυποκάρδι τώρα που δεν βρήκε το θάρρος να μιλήσει. Οπότε κατεβάζει τη Μάγδα Φίσα και τη ρωτάει. Είπατε ότι δεν σας έχουν ζητήσει συγγνώμη. Θεωρείτε ότι με τη στάση που έχετε κρατήσει δώσατε τη δυνατότητα? Μάγδα Φίσα, δεν απαντώ σε αυτή την ερώτηση. Και λέει, με κατεβάσατε κάτω για να με ρωτήσετε αν δέχομαι τα συλληπιτήρια? Και λέει, να σας δώσω μια απάντηση για αυτόν που εκπροσωπείτε, που έκλαιγε στη Βουλή και που ρώταγε τι να πει στα παιδιά του. Ο Μπούκουρας. Και λέει, να πει στα παιδιά του ότι είναι δολοφόνος και να προσπαθήσει να τα κάνει ανθρώπους και όχι κτίνη. Μα τα αφήσα πάντα και αποχωρεί. Δημιουργείται εκεί πέρα, όπως καταλαβαίνεις. Ναι. Ναι, δημιουργείται πάλι μια ανακατοσούρα για το πώς αποχωρεί και δεν πρέπει και να βοηθήσεις τη διαλεύκανση της αλήθειας σε κάτι τέτοια. Και ξεκινάει τώρα η άλλη, η δικηγόρος, να διαβάζει μία προς μία τις ερωτήσεις που θα υπέβαλε. Και λέει, αν έχει πληροφορηθεί ότι σε ερώτηση δημοσιογράφου είπε ο Κασιδιάρης τώρα ότι οι χειροδικίες και γενικά οι βίαιες πράξεις δεν έχουν θέση στη Χρυσή Αυγή. Κάλεσε τη Μάγδα Φίσα τώρα για να της πει ότι εσύ λες όλα αυτά, αλλά το ξέρεις ότι ο Κασιδιάρης έχει καταδικάσει τη βία. Αυτό θα της έλεγε. Ο Κασιδιάρης έχει, εντάξει, βιοπραγήσει σε ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση. Γνωρίζετε ότι σε σχέση με αυτό έχει δηλώσει στον κύριο Σρόιτερ ότι ήταν μια άτυχη στιγμή για την οποία πραγματικά δεν θα είχε πρόβλημα να ζητήσει συγγνώμη, αν του ζητήσει συγγνώμη και η άλλη πλευρά για όσα είχαν προηγηθεί. Που ξαναγίνεται Κασιδιάρης η δήλωση. Δεν είναι δηλαδή σκέτη υποκρισία. Φτάνει μέχρι το τέλος και καταλαβαίνεις ακριβώς. Λοιπόν, παίρνει το λόγο ο Θεοδωρόπουλος, είχε ένταση αυτό το κομμάτι, γιατί λέει, καθυστέρησε να έρθει δικηγόρος. Έρχεται κάποια στιγμή, φωνάζει τη Μάγδα Φίσα να επιστρέψει για να απαντήσει συμπληρωματικά σε κάποιες ερωτήσεις και λέει ο Θεοδωρόπουλος, ωραία, αν υπάρχει αυτό το δεδομένο τώρα, να δω πώς θα το αντιμετωπίσω, αν εγώ κάποια μέρα θα καθυστερήσω, γιατί θα έλειπα, θα ήμουν στον Άριο Πάγο, ας πούμε, και θα σας πω, ξέρετε, ξανακαλέστε μου τον προηγούμενο μάρτυρα, έχω κάτι ερωτήσεις να κάνω. Έχω την εντύπωση ότι αυτό που βλέπουμε τώρα έχει ένα καινούριο δεδομένο που είναι ο Πλεύρης ως ανεξέλεγκτος παράγοντας και ιδίως στα δικά μου μάτια ως ένας παράγοντας που προωθεί μια προσωπική πολιτική ατζέντα. Δεν βλέπω κανένα νομικό περιεχόμενο και αν ήμουν μόνο εγώ δεν πειράζει γιατί δεν είμαι και νομικός, αλλά βλέπω ότι δεν είμαι ο μόνος που το λέει αυτό, ότι οι ερωτήσεις που κάνει έχουν μόνο, όπως είπε ένας φίλος που παρακολουθούσε δίπλα μου, πολύ πιο έμπειρος από μένα, κάποια πενταριά φορές πιο έμπειρος από μένα στο θέμα. Λέει, εντάξει τώρα, αντί να πάει στο καφενείο το πρωί, τα λέει εδώ. Γιατί όντως έχεις την εντύπωση ότι αυτά που επαναλαμβάνει ο Κώστας Πλεύρης δεν δείχνουν ούτε κάποια ιδιαίτερη ενασχόληση με την υπόθεση, κάποια λεπτομερή γνώση της δικογραφίας, τίποτα από όλα αυτά. Είναι μια καφενειακή συζήτηση για το πώς είναι πολιτική η δίωξη, ενώ εγώ είμαι ελεύθερος να είμαι ναζιστής και κανείς δεν μου το απαγορεύει και να χαιρετάω πάλι ναζιστικά, να το βγάλει φωτογραφία, να το βγάλουν οι φωτογράφοι, να γίνει σούσουρο. Και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα παρακολουθούμε να δούμε. Ισχύει ακριβώς αυτό που είπες, ότι όταν δικάζονται, εδώ πέρα καταργείται η προηγούμενη απόφαση. Το δικαστήριο πρέπει να ξαναακούσει με μια φρέσκια ματιά, να ξανακρίνει τα στοιχεία. Οπότε δεν είναι τίποτε δεδομένο. Θα χρειαστεί να δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα. Έχουμε κάποιο σχόλιο που θα μπορούσαμε να διαβάσουμε. Καλά, εντάξει, όχι. Άσχετα θέματα. Γιατί δεν πάτε στο stream του ραδιοφώνου? που προσφέρεται. Δεν τους ενδιαφέρει η νομική αξία, δεν τους ενδιαφέρει να δικαιωθεί η έφεση. Μόνο διαφήμιση και σε 3 χρόνια ούτως ή άλλως είναι έξω όλοι. Ποιος το λέει αυτό? Little Adonis. Δεν θα δίνα σίγουρα τόση λίγη σημασία στο αποτέλεσμα της δίκης σε δεύτερο βαθμό. Ανεξάρτητα από το αν όταν ολοκληρωθεί η δίκη μένουν λίγα χρόνια για να βγουν αρκετοί από αυτούς. Και το διευθυντήριο είναι σε 3 χρόνια. Παραπάνω δεν είναι. Είναι 3. Αλλά αυτοί αντιμετωπίζουν και πιθανή αύξηση της ποινής τους, παιδιά, γιατί έχει ασκήσει έφεση και ο εισαγγελέας. Ηρεμήστε τώρα που δεν τους ενδιαφέρει τώρα να κάτσουν μερικά χρόνια ακόμα στη φυλακή. Εντάξει, δεν είναι και το ίδιο πράγμα, ας πούμε. Επειδή υπάρχει το σενάριο και της αύξησης ποινής, να πάνε από τα 13 στα 15, λέμε. Από τα 12 στα 15. Ένα πράγμα που δεν είναι αμεληταίο. 2. Γενικότερα υπάρχει ένα συμβολικό πλαίσιο. Υπάρχει και ένα ουσιαστικό πλαίσιο που έχει να κάνει και με την απαγόρευση συμμετοχής στις εκλογές, αλλά γι' αυτό χρειάζεται τελεσίδικη καταδίκη. Είναι αυτό που δεν μπορούσε να γίνει με την πρωτόδικη καταδίκη. Υπάρχει και το μήνυμα που στέλνεται σε ένα σημαντικό μέρος της ελληνικής κοινωνίας περί της καταδίκης και σε δεύτερο βαθμό. Όπως και η σημασία της πρώτης δίκης αμφισβητήθηκε καθ' όλη τη διάρκεια της δίκης μέχρι να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα, καλό θα είναι να μην ξεκινάμε τα και τι θα γίνει, τι θα αλλάξει. Έχοντας δει το πόσα πράγματα άλλαξαν με την πρώτη δίκη και με το τέλος εκείνη τη μέρα στο εφετείο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα. Λοιπόν, Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Εντάξει, περίπου. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3, μετά το μεσημέρι. Ανασκόπηση που θα βγει, κάναμε μια παύση αυτή τη βδομάδα, λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, ασθενειών και διάφορων άλλων, και θα βγει κανονικά αυτή τη βδομάδα. Και διερωτάνε στο chat. Επίσης... Να πάτε να δείτε τις προηγούμενες, να πάτε να τις ξαναδείτε, ναι, όσο τις έχετε δει. Άντε, μπράβο. Αλλά θα δείτε ανασκόπηση το Σάββατο. Και ή λίγο πριν ή λίγο μετά θα έχετε πάει στον Ορφέα. Λοιπόν, έχουμε ανακοινώσεις. Ή θα πάτε στον Ορφέα, ναι. Την Τρίτη το βράδυ θα κάνουμε ζωντανή εκπομπή εδώ πέρα με κάμερες και οι τρεις μαζί. Ο Θάνος, όχι ο Θάνος, ο Σπύρος ο Γραμμένος, ο Γιάννης ο Ταβλάς και εγώ. Ρε, πολύ ωραίο αυτό. Ναι. Θα μαθαίνω κι εγώ έτσι. Δεν μου τα πάτε. Θάνο μου, τι να σε κάνω. Πας και αρρωσταίνεις και δεν προφταίνω. Μετά έχω τόσα νέα τόσα να σου πω. Σου είπα άλλα νέα, πιο δραματικά. Οπότε την Παρασκευή και το Σάββατο να σπεύσετε να κλείσετε εισιτήριο, να κλείσετε θέσεις για τον Ορφέα, για να έρθετε να μας δείτε. Είναι καινούργια τα κείμενα, δεν θα είναι η ίδια παράσταση. Και να μας ακούσετε και αύριο το βράδυ. 11. Ναι, 11 με 12 στην ποιοτική μουσική σε κακή ποιότητα του Σπύρου. Θα είμαστε οι τρεις μας για να συζητήσουμε για την παράσταση. Δεν ξέρω τώρα πώς θα το κάνουμε αυτό. Αλλά θα κάτι κάνει. Θα βρούμε να πούμε. Α, τι θα λέτε. Τι θα λέμε. Ξέρω εγώ, παράστασή σας είναι. Δεν ξέρω. Πώς σας ήρθε η ιδέα να φτιάξετε αυτή την παράσταση. Πώς γνωριστήκατε. Θέλαμε εδώ και πολύ καιρό. Θα είναι σαν μια συνέντευξη που τη δίνετε μόνοι σας. Ο Παναγιά μου, φρίκι. Δεν σας ρωτάει κανένας, δεν ρωτήσατε κανέναν για να βγείτε να τα πείτε. Είναι που λέμε, λες και σε ρωτήσαμε. Ποιος σε ρώτησε. Κανένας, αλλά εγώ θα τα πω. Είμαι ο εκδότης. Ακριβώς, δικό μου είναι το μαγαζί. Άμα θέλω, του βάζω φωτιά και το καίω. Αυτό θα απαντήσω. Άμα με ρωτήσουν γιατί τα λέτε αυτά, θα πω, θες να του βάλω φωτιά να το κάψω τώρα, τι θέλεις. Άντε, μπράβο. Σβούλ, 2 ευρώ, ευρώ βέβαια. Σήμερα είμαστε γκρινιάρτης με τις δωρεές, έτσι η αλλαγή. Δηλαδή δεν είναι κανένα εξωτικό νόμισμα να ψάχνουμε την ισοτιμία. Τα 2 ευρώ ισούνται, πάρα πολύ. Ισούνται με 2 ευρώ τα 2 ευρώ, ε. Ναι. Να κάνω convert. Ναι, με κάνω convert ευρώ σε ευρώ. 2 ευρώ, πάλι 2 ευρώ. Μαθαίνω. ξυπνάμε 5 το πρωί κάθε μέρα περιμένοντας ανασκόπηση, γράφει ο Γιάννης. Ο Γιάννης καλό που το κάνετε. Πες πώς γνωριστήκατε, λέει, με κεφαλαία. Ζήλια καταραμένη. Παιδιά, να μην ζηλεύετε την αγάπη. Να ζεσταίνετε κι εσείς την καρδιά σας. Στην αγάπη μας. Αυτό να σκέφτεστε. Λοιπόν, θα κλείσουμε με καλές ειδήσεις. Και το εννοώ εν μέρη αυτό. Το γράψε και ο ΤΑΦΚΑΠΑ στα σχόλια και θέλαμε να ασχοληθούμε. Βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα μια ακόμα πάρα πολύ σημαντική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ΕΙΔΑΠ. Ξέρετε ότι έχουμε ασχοληθεί εκτενώς και με το θέμα του νερού πριν ειδικότερα με την ΕΙΔΑΠ, αλλά και με το νερό, ενώ ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Και πριν 2-3 εβδομάδες είχαμε τον Πέτρο τον Παστέ από το ΣΕΚΕΣ για δημόσια ΕΙΔΑΠ και τα ξανασυζητούσαμε με αφορμή την κινητοποίηση που είχαν κάνει για άλλη απόφαση του ΣΤΕ. Και ακυρώθηκε λοιπόν ο διαγωνισμός για το εξωτερικό υδροδοτικό σύστημα. Με τη βούλα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τι είναι αυτό το εξωτερικό υδροδοτικό σύστημα? Είναι ένα έργο που θα ήταν φιλέτο 300 εκατομμύρια ευρώ, από το οποίο η ΕΙΔΑΠ απλώς αποκλείστηκε από τη συμμετοχή, ενώ ήταν από πάντα δικό της. Απλά την απέκλεισαν από τη συμμετοχή, γιατί έτσι. Και θα το έπαιρνε η Ντρακάτ ή η Τέρνα. Εγώ είχα ποντάρει στην Τέρνα. Δεν την έχω ξανακούσει αυτή την εταιρεία. Ούτε εγώ, αλλά είχα ποντάρει στην Τέρνα. Μάλιστα. Τι να πω, αν είναι καλή η εταιρεία, Θάνο. Έτσι, εμείς θέλουμε... μπλοκάρουν την υγιή επιχειρηματικότητα, Κωνσταντίνε. Εντάξει, εμείς θέλουμε δηλαδή... ποιοτικό νερό. Όποιος το κάνει καλύτερα, όποιος ιδιώτης μπορεί να το κάνει καλύτερα. Ναι. Γιατί... Αποκλείς εντελώς το δημόσιο από το να συμμετέχει σε ένα διαγωνισμό. Πώς θα προχωρήσει η υγιή, και πάει και το ακυρώνει το ΣΤΕ. Πώς θα προχωρήσει η υγιή σε επιχειρηματικότητα. Να πω κάτι, Θάνο. Όλοι έχουν πρόβλημα με το νερό. Έχεις παρατηρήσει ότι κανείς δεν είναι ικανοποιημένος με την εξυπηρέτηση από την ΕΙΔΑΠ. Όλοι λένε, ό,τι νερό είναι αυτό. Αν είχαμε ιδιωτική πρωτοβουλία στο νερό. Θα πίναμε, θα ήταν πιο δροσερό, πιο κρυστάλλινο, το χρώμα του, η γεύση του. Όλοι έχουν παράπονα από το νερό. Επιτέλους να γίνει κάτι. Όλοι το θέλουμε αυτό. Λοιπόν, το Συμβούλιο της Επικρατείας, το τέταρτο τμήμα του, η απόφαση θεωρείται τέλεση ειδική, έκρινε ότι και το υδροδοτικό σύστημα και οι υπόλοιπες υπηρεσίες της ΕΙΔΑΠ, το λέω έτσι κάπως ελεύθερα, είναι ένα ενιαίο πράγμα και πρέπει να είναι στο δημόσιο. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό αυτό που συνέβη, γιατί αυτό που πήγαινε να κάνει η κυβέρνηση είναι ότι έλεγε ο φίλος νεοφιλελεύθερος, θέλω να ιδιωτικοποιήσω το νερό. Του έλεγε το Συμβούλιο της Επικρατείας, όχι, δεν θα το ιδιωτικοποιήσω το νερό, πρέπει να είναι δημόσιο. Λέγε, ναι, αλλά να κρατήσω έτσι το 51% στο υπερταμείο. Όχι, ούτε αυτό θα το κάνεις, θα το γυρίσεις πίσω στο δημόσιο. Ναι, αλλά ένα κομματάκι εκεί, αυτό το 300 εκατομμυριάκια και να το πουλήσω σε έναν φίλο μου ιδιώτη. Όχι, ούτε αυτό θα το κάνεις, θα μείνεις στο δημόσιο, είπε για τρίτη φορά το Συμβούλιο της Επικρατείας. Για 20 χρόνια θα ήταν η παραχώρηση επίσης. Και υποθέτω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει κάποιο άλλο δρόμο η κυβέρνηση από το να το τηρήσει. Το βάζω αυτό το παραθυράκι γιατί την προηγούμενη φορά με το 51% στο υπερταμείο της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ η κυβέρνηση πέρασε ένα νόμο που απλώς ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας και δεν συμμορφώθηκε με την απόφασή του. Αυτή τη φορά, επειδή πρόκειται για προκήρυξη διαγωνισμού, τέτοια, όλα αυτά είναι άκυρα και είναι σίγουρα μια πάρα πάρα πολύ καλή είδηση. Ο καθένας καταλαβαίνει ότι άμα ελέγχει τα δίκτυα, το δίκτυο από το οποίο παίρνει νερό η Αθήνα, η Αττική συγκεκριμένα, 5 εκατομμύρια κατοικοί, η μισή Ελλάδα, θα μπορούσες να διαμορφώσεις και λίγο και τις τιμές, όχι να λες «Α, η συντήρηση είναι πολύ μεγάλη, τι να κάνουμε» και διάφορα ακόμα. Οπότε ναι. Το νερό γενικά είναι το δημόσιο αγαθό για το οποίο το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει τηρήσει μια εξαιρετικά σωστή στάση καθ' όλη τη διάρκεια των μνημονιακών χρόνων. Είναι πια και το τελευταίο, πώς να το πω, το τελευταίο καταφύγιο, αλλά το τελευταίο χειρό σε όλα αυτά. Δηλαδή και το νερό θέλετε να πουλήσετε. Μετά μένει σκαραμαγκού, αέρας και λοιπά. Κωνσταντίνε. Λοιπόν, Θάνο, θα ήθελα πριν να ολοκληρώσουμε, πριν να κλείσουμε για σήμερα, να συζητήσουμε ένα ακόμη σημαντικό θέμα, το οποίο δεν έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα. Είχαμε κάποιες αποκαλύψεις σχέση με τον Υπουργό Ανάπτυξης. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Καλύπτεται η δραστηριότητά του mm-hmm. από τον τύπο. Ναι. Και θα ήθελα λιγάκι, αν θέλεις και εσύ να μας πεις τι έχει συμβεί, να έχουμε μια ενημέρωση, mm-hmm. να δούμε τι έχει γίνει, αν μπορείς και εσύ να μας πεις λιγάκι αρχικά τα γεγονότα. Θα το διαβάσεις ή... αν μπορούμε από το control αρχικά να έχουμε την φωτογραφία τη σχετική. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε τη φωτογραφία. Μπράβο. Ωραία. Αρέσουν οι φωτογραφίες, Άδων Γεωργιάδη. Ναι. Και στην εκπομπή αρέσουν γενικά. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τις περικεφαλές στην ελληνική αγωγή. Σήμερα έχουμε αυτή τη φωτογραφία. Λοιπόν, ευχαριστούμε το control. Θάνο, θέλεις λιγάκι να μας εξηγήσεις γιατί βλέπουμε αυτή τη φωτογραφία. Έχει λεζάντα 108. Θέλεις να μας πεις δηλαδή τι γίνεται... Και για ποιον λόγο έφτασε μέχρι τις οθόνες μας μια τέτοια φωτογραφία. Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα που ο Άδωνης Γεωργιάδης γυμνάζεται. Πιστεύουμε στην γυμναστική και εμείς 4-5 ώρες την ημέρα γυμναζόμαστε. Ο Κωνσταντίνος παραπάνω, γιατί ξυπνάει και 5 το πρωί μέχρι τις 11 κάνει γυμναστική. Μετά έρχεται εδώ να τα πει στην εκπομπή. Και επειδή έχει σχολιαστεί και αρνητικά γενικότερα και με το τένις που έπαιζε, που ήταν σε τουρνουά, εγώ προσωπικά δεν το συμμερίζομαι. Mm. Καλά κάνει και ο άνθρωπος, καλά κάνει να το προβάλλει στα δικά του social, στη δικιά του σελίδα κλπ. Το πρόβλημα είναι ότι βγαίνει το site The Talk, π.χ. και έχει τίτλο «Στροφή στη γυμναστική για τον Άδωνη Γεωργιάδη». το ρίχνει στη μυϊκή μάζα με τη βοήθεια personal trainer. Βίντεο. Ο κύριος Γεωργιάδης εμφανίζεται να απολαμβάνει την ώρα της γυμναστικής παρέα με τη γυμνάστριά του. Ένα αυτό. Και υπάρχει και σχόλιο για το πόσο καλός είναι. Ένα λεπτάκι. Α, έχει και σχόλια, έχει και πληροφορίες για την ηλεκτροδιέγερση, η οποία κερδίζει ολοένα και περισσότερους θαυμαστές τα τελευταία χρόνια, καθώς όλο και περισσότεροι αθλητές και προπονητές κάνουν λόγο για τα ωφέλη και την αποτελεσματικότητα που προσφέρει στους ασκούμενους που θα την επιλέξουν. Η αλήθεια είναι ότι, καλά, αυτό με την ηλεκτροδιέγερση λέει, είναι παθητικός τρόπος άσκησης που επιτρέπει να αυξηθεί ο μυϊκός τόνος, βελτιώνει τα προβλήματα αστάθειας, αυξάνει τον όγκο, τη δύναμη και την αντοχή. Ηλεκτροδιέγερση εννοούμε τι? Είναι μικρή δόση ηλεκτρικού ρεύματος και συσπάται ο μυς με το ζόρι, δηλαδή, χωρίς να κοπιάζει. Τέλος πάντων, εντάξει. Να πούμε ότι θέλουμε να μαθαίνουμε τα νέα από την αθλητική ζωή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ευχαριστούμε όσους μας τα μεταφέρουν και γενικά πρέπει κάπως να κρατήσουμε αυτή τη θέση που έχουμε στην λίστα ως προς την ελευθερία του τύπου. Το 108 που με κόπο κατακτήσαμε, δεν θέλουμε κανένας να μας το πάρει πίσω. Οπότε ό,τι έχετε να μας πείτε, τι έφαγε, τι γυμναστική έκανε, ό,τι τέτοιο θέλετε να μας πείτε, εμείς θα είμαστε εδώ. Θα δείχνουμε αυτές τις εικόνες και ο κόσμος θα κρίνει μετά. Του αρέσει το κορμί του Άδωνη Γεωργιάδη? Του αρέσει, του φαίνεται μπρατσωμένος? Τον θέλει λίγο πιο ζουμπουρλό? Τον θέλει πιο Τσάκι Τσάν? Πώς ακριβώς φαντασιώνεστε τον Υπουργό Ανάπτυξης? Αυτό νομίζω ότι είναι το θέμα το πολιτικό που αφορά όλους μας. Είναι ακριβώς αυτό που θες να προβάλλεις για τον Υπουργό Ανάπτυξης. Ο Υπουργός Ανάπτυξης είναι, δεν θες να ξέρεις τώρα. Υπάρχουν κάποια θεματάκια αρμοδιότητάς του που ενδιαφέρουν τον κόσμο λίγο παραπάνω από το αν αθλείται ή όχι. Εσένα, Θάνο. Που καλά κάνει ο άνθρωπος. Εσένα, Θάνο. Εγώ πιστεύω ότι τον βλέπεις και λες, πω ρε φίλε, την μπράτσα είναι αυτά ο Υπουργός Ανάπτυξης. Λοιπόν. Επίσης φαντάζομαι ότι αυτό είναι απλώς μια επιλογή του newsroom, έτσι. Δεν πιστεύω να είναι κάποιο δελτίο τύπου του Άδων Γεωργιάδη τώρα που στέλνει και θέλει να προβάλλεται σε φιλοκυβερνητικά μέσα για το πόσο αθλητικός είναι. Δεν ξέρω. Στέλνονται εγκεφαλικά σήματα σε όλους τους μυς ταυτόχρονα. Πόρε φίλε, πόσα. Α, παρέα με την εντυπωσιακή γυμναστριά του. Γίνεται χειρότερο. Τέλος πάντων, τώρα έχει χάσει και στο τένις, δεν θέλουμε να σας στεναχωρούμε, επειδή συμβαίνουν και διάφορα, δεν θέλουμε να προσθέτουμε άγχη. Να είστε καλά. Ναι, και εμείς ότι έχασε το τένις δεν το είπαμε, ή ότι πήγαινε καλά. Λοιπόν, στους 16 έφτασε, ή αποκλείστηκε πριν τους 16. Λοιπόν, τις μαθαίνουμε αυτές τις ειδήσεις, απλώς δεν προφταίνουμε μερικές φορές. Καταλαβαίνουμε, επειδή έχουμε πάρα πολλούς φιλάθλους που μας παρακολουθούν, είτε στο ποδόσφαιρο που περιμένουν από μένα, είτε στο τένις, ασχολείται πιο πολύ ο Θάνος με το τένις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όσο μπορούμε και εμείς θα σας ενημερώνουμε για τις εξελίξεις. Να είστε καλά. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Επέστρεψε κοντά μας ο Θάνος ο Καμίλαλης. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Αύριο πάλι μαζί. Ευχαριστούμε και το σχόλιο του Φίλιππου που λέει ότι είναι 15 δεύτερα λάθος στο ρολόι. Αυτά τα σχόλια θέλουμε. Με αυτό το σχόλιο θα κλείσουμε. Γεια σας. Γεια σας. Μπλοκ στο φίλο που είπε το σχόλιο για το ρολόι. Να είστε...